اور یہ بیان ہوا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو کیا سلے ملیں گے اور کافر جو آسی نافرمان ہیں ان کو کیا ملے گا. اس کے بعد یہ کافر پر باوجود اس کے کہ دنیا میں وہ کافر اللہ کا باغی ہے اللہ اس کو رزق دیتا ہے, اسی طرح مومن کو بھی, یعنی قطع انعام کفر سے کفر میں مؤثر نہیں ہے دنیا میں, کیونکہ اللہ رب العالمین اس کا احسان, اس کی یہ ربوبیت عامہ, یہ تمام کو بلا امتیاز دنیا میں تمام پر حاوی ہے, وہ مومن ہو کافر ہو وہ نیک ہو وہ بد. تو اب مومنوں کو من میں حقیقی جل باری تعالی کے شکریہ, اس کے انعامات کی شکریہ کی دعوت دی جا رہی ہے, اور یہ حکم دیا گیا کہ حلال اور پاک طیب چیزوں کو مسلمانوں کھاؤ اور حرام محرمات سے بچو اور خواہش قسم کی چیزوں سے بچو جو تمہاری صحت کے لیے مضر ہو ان سے بھی بچو اور جو حرام ہو ان سے بھی بچنا فرض ہے. یا ایھا الناس اے لوگو کھاؤ اسی سے جو زمین میں حلال طیباً صاف ستھرا پاک, فلا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کے پیچھے مت لگو, انہ لکم عدو مبین, بے شک شیطان وہ تمہارے لیے ظاہر بہر دشمن ہے. خطوات خطوات ان کی جمع ہے, اور خطوہ قدمین کے درمیان جو چلنے کی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں, قدم کے معنی میں بولا جاتا ہے, چلنے کے وقت جو دو قدموں کے درمیان ہوتا ہے نا اصل میں اس کو کہتے ہیں, اور مجازن یہ استعمال ہوتا ہے کسی کے نشانوں پر چلنا. تو رب کائنات نے یہ فرمایا کہ لوگوں کھاؤ حلال طیب, حلال یا ہلو اصل میں اس کا معنی گرا کھولنے کا ہوتا ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کھاؤ جس کی حرمت کی گرا کھول دی گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا. ایک بات طیبن کا معنی صاف ستھرا مفید صحت, جو سالے غذا بنے تمہارے بدنوں کی اور روحانی غذا کے لیے بھی معامن اور ممد ثابت ہو, ایسی چیزوں کو کھائیے. آج کل اس جدید دور میں ویسے تو کھانے پینے کی چیزوں میں بڑی صفائی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے, لیکن حرام حلال کے درمیان بہت کم تمیز کی جاتی ہے. تو یہ نہایت ضروری ہے کہ حرام چیزوں سے بچا جائے, جیسے جو چیز آپ نے کھانی ہے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ صحت کے لیے مفید ہو. اب مثلا شخص کسی موذی میں مر مبتلا حلال جانور اس کو ذبح کیا جائے اور طبی نقطہ نظر سے وہ صحت کے لیے مضر ہے, اس کو نہ کھاؤ. حلال حلال بھی ہو, چوری کا, شکاری کا, ڈکیتی کا اور جوئے کا, سود کا مال اس کے قریب مت پھٹکو. یہ روحانیات کو بڑا مقدر کرتا ہے اور روحانیات کے لیے مولک, اس لیے ایسی چیزیں بھی مت کھاؤ. اور جو چیزیں وہ صحت کے لیے ویسے مضر ہیں تو ان کو بھی مت کھاؤ, اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگو. شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگنے کا مطلب کیا, شیطان کی وہ اللہ کی نافرمانی اور فرمائش تمہارے لیے نہایت خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا ہے کہ اس میں کوئی کمال ہو, اس کو اس کا خوب جائزہ لو کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک حرام تو نہیں. سوا اس کے میں تمہیں حکم دیتا ہے شیطان برائی عام برائی والفاشا اور بے حیائی, اور حکم دیتا ہے کہ اللہ پر ایسی باتیں کہو جس کو تم جانتے نہیں ہو. سو یعنی ایسی چیز جو انسان کو بری لگے اس کو غم میں ڈالتے. نافرمانی اور معصیت پر بولا جاتا ہے سو کا لفظ, وہ قولی نافرمانی ہو یا عملی نافرمانی ہو, اعتقادی نافرمانی ہو, کیونکہ وہ نافرمانی کرنے والے کو وہ غم میں ڈال دیتی ہے. اب ڈالے وہ کام کرتے ہوئے یا نتائج کے اعتبار سے اس کے لیے غم کا باعث بن جائے. اور فحشاء جو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہو, اور اقبا معاصی کی اقبا انواع میں سے ہو, بے حیائی بڑا گناہ. اچھا تو فرمایا تو ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفنا علی آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. فرمایا اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی, تو کہتے ہیں ہم تو بلکہ ہم تو پیروی کرتے تباہ کرتے ہیں اس چیز کی کہ پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادوں کو. کیا اور اگر ہیں باپ دادے ان کے نہیں سمجھتے کسی چیز کو, بلا یا تدون اور نہ وہ رہ پاتے ہیں. دیکھو یہ اندھی تقلید ہے. ٹھیک ہے کہ ان کے باپ دادے اگر جاہل ہیں بے عقل ہیں کچھ نہیں سمجھتے تو ان کی پیروی کرنی یہ اندھی تقلید بالاتفاق من ہے, لیکن اس سے یہ نہیں نکلتا کہ نصوص قرآنی اور حدیث رسول کے ہوتے ہوئے کسی مجتہد یا کسی عالم دین کی کا وہ موقف اور اس کا وہ فتویٰ مانا جائے, اس کو اجت مانا جائے جو اس نے اپنے اجتہاد سے دیا ہے, لیکن وہ قرآنی آیات اور حدیث رسول کے معارض اور مخالف پڑتا ہے. اب مقلدین کا اس سے بچاؤ کی کوشش کرنا اور اس میں یہ آیتیں پیش کرنا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, اتبعت آبائی واتبعت آپ اندازہ لگائیے بڑے بڑے میرے مقلدین اکابر اناف اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس آیت کو اس میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو حضرت ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اتباع تو ملت آبائی, اب ایک پیغمبر کی ملت کی پیروی کرنا یہ کسی امتی کی تقلید اس سے کیسے ثابت ہوئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ملت نبوی کسی نبی کی ملت اس پر نازل کرنا شریعت کی پیروی کرنا اس سے کسی امتی کی تقلید نصوص کے ہوتے ہوئے اس کا جواب کیسے ملے؟ اور پھر میں پوچھوں گا کہ اللہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اتباع تو ملت آبائی, لیکن یوں کیوں نہیں فرمایا قلت تو, حالانکہ یہ بھی تو عربی کا لفظ ہے. اگر اجتماع اور تقلید کا ایک ہی معنی ہے تو پورے قرآن میں اجتماع کے مقام پر اطاعت کے مقام پر کہیں تقلید کا لفظ آیا؟ اور پھر میں دعوت دوں گا کہ آپ ذرا نظر وسیع دوڑائیں حدیث رسول کے ذخیرے میں, جہاں کہیں اتباع آیا ہے کسی نسخے میں اور کسی روایت بالمعنی میں وہاں تقلید کا لفظ آیا, تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ اتباع کو تقلید, اتباع کے لفظ کو دلیل کے طور پر پیش کرنا تقلید کے لیے, جب اتقاء اتباع اور تقلید یہ ایک دوسرے کے معارض ہیں. اتباع کیا ہوتی ہے؟ دلیل کے ساتھ پیروی کرنا. اتباع کیا چیز ہے؟ دلیل کے ساتھ اتباع کرنا. اور تقلید کیا ہے؟ بنا دلیل کرنا. اپنے امام کی رائے کو دلیل بنا. تو یہ ایک دوسرے کے متعارض ہے. جو اتباع ہے وہ تقلید نہیں ہے, جو تقلید نہیں ہے وہ اتباع نہیں. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے, اور ان غریب طالب علموں کو کس طرح دھوکے میں ڈالنا کہ اتباع تقلید جو ہے اس رنگ میں پیش کی جائے کہ طالب علم تقلید اتباع ہی کو سمجھے, حالانکہ جہاں اتباع ہے وہاں تقلید نہیں ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ ہو گیا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, مثال اس شخص کی تھی ہے يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ, جو کہ فرمایا کہ چیختا ہے ساتھ ایسی آواز کے کہ لا يَسْمَعُ, وہ نہیں سنتے ہیں الا دعان مگر پکار اور نزا. سمن بکمن ہوملا ہے آپ کے لوگ, وہ بہرے ہیں, وہ گنگے ہیں, وہ اندھے ہیں, بس وہ نہیں سمجھتے. یہ بطور ایک مثال کے لیے بیان کیا گیا ہے. یہاں جو یہ استفہام انکاری توبیخ کے لیے ہے, اور کافروں کے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے نہایت واضح کر کے کہ ان کی مثال کافروں کی قرآن اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ براہین اور دلائل سے فائدہ نہ اٹھانے کی مثال اللہ نے پیش کی ہے. کافروں کے لیے قرآن اور حجج الہیہ سے عدم انتفاع کی اللہ نے مثال بیان کی ہے یہاں, کہ فرمایا کہ اس کی ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص ہدایت کی دعویٰ دیتا ہے, وہ اس کی طرف کان ہی نہیں ڈالتے, اس کو سمجھتے ہی نہیں, جیسے کہ ایک رائی ایک چروایا وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو آوازیں دیتا ہے, چیختا ہے, ڈانٹتا ہے, تو وہ صرف آواز ہی آواز سنتی ہیں اور سمجھتی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو اس طرح یہاں ان کی عدم انتفاع من القرآن و حجج الہیہ کی مثال دے کے سمجھایا گیا ہے کہ وہ کافر لوگ جو ہیں جیسے کہ چوپائے ہیں, وہ کچھ نہیں سمجھتے تو ویسے سنتے ہیں آواز. اسی طرح جیسے کہ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اولئک کلانام بل ہم ضل, فرمایا لوگ وہ چپاؤں کی طرح ہیں, بلکہ چپاؤں سے بھی زیادہ, بل ہم ضل سبیلا, کیونکہ چپائے تو پھر بھی اصل مالک جو ہے جب وہ بلاتا ہے پانی کے لیے اور چارے کے لیے تو کچھ نہ کچھ ان کو شعور حاصل ہوتا ہے, لیکن یہ ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. فرمایا سم ان بک من ان, فرمایا یہ لوگ حق کے سما سے بہرے ہیں اور حق کے ساتھ گویا ہونے سے گویا گونگے ہیں, اور حق کو دیکھنے سے وہ اندھے ہیں. وہ جو چیز ان کے لیے کہی جاتی ہے وہ ان کو نہیں سمجھتے. فرمایا بمثل الذین کفروا کی بنا پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون, ایمان والو کھاؤ پکیزہ ان چیزوں کو جو ہم نے تمہیں رزق دیا, اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو میرا کھانے کے بعد اگر وہ تم خاص اسی کی عبادت کرتے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم, یعنی کافروں کی مثال عدم انتفاع عن القرآن و حجج اللہ تعالی, یعنی وہ جو کافر اللہ تعالی کی آیات قرآنی سے فائدہ نہ اٹھانا ان کا, اور حدیث سے فائدہ نہ اٹھانا, اس نے مثال دی ہے کافروں کی ساتھ ایسے رائی کے جو اپنے مال کو اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے تو وہ جانور آواز ہی آواز دیتے ہیں, سمجھتے نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اسی طرح وہ کافر تعصب میں بھرپور ہیں, اور زبردست تعصب کی بنا پر وہ دل سے نہیں متوجہ ہوتے تو وہ صرف آواز ہی آواز سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں. انما حرم علیکم نہیں مثل الذین کفروا مثال ان لوگوں کی جو کافر ہوئے مانند مثال اس شخص کی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ بتانا صرف مقصود ہے, تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوا کرتی کہ جس طرح وہ دائی کی بات نہیں سمجھتے, یہ بھی پیچھے جو بیان ہوا ہے قرآن اور قرآن کے دائی کی بات نہیں سمجھ, یہ مطلب یہی ہے کہ یہ دائی کی قرآن دائی قرآن اور دائی ابراہیم باری تعالی کی جو بات ہے اس کو تعصب کی وجہ سے نہیں سمجھتے, جیسے کہ رائی کی آواز کو صرف آواز ہی کی سماعت کرتی ہیں, اس کی بھیڑ بکریاں اور اس کی مفہوم اور معنی کو نہیں سمجھتے. یہ ملحوظ ہے پیچھے کیونکہ آ چکا ہے نا, اس واسطے یہاں لفظوں میں ذکر نہیں کیا گیا لیکن مقصود یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. سماج کے لیے اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور ہر اس چیز کو جس کی تشہیر کی گئی ہے غیر اللہ کے نام پر, لغیر اللہ جس کی تشہیر کی گئی ہے غیر اللہ کے لیے. فمن اضطر غیر باغ بس جو شخص کے لاچار ہو جائے, درحالے کہ وہ امیر المومنین جو مسلمان خلیفہ ہے اس کا باغی نہ ہو اور عادی نہ ہو, حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو, کھانے میں سد رمق تک کھائے فلاں اسمال ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہ ہے. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان. اور یار صبر تو کر, میں آگے جا رہا ہوں, کیا کہتے ہو؟ ذرا صبر کرو مولانا, ذرا صبر کرو. چار چیزوں کا کی یہاں حرمت بیان کی گئی ہے. پہلی بات یہ سمجھنے کی, حالانکہ ان چار چیزوں کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو کھانا پینا حرام ہے, تو یا صرف چار چیزوں کی حرمت حصر کے ساتھ بیان کی. ان نماز اور یہ چار محرمات قرآن کی چار مقامات پر آئے ہیں, سورہ نال میں اور کس کی صورت میں خاکیاں لکھو دی, پورا میدا میں ایک اور جگہ بھی ہے. ان چار جگہوں میں اللہ تعالیٰ یہ کام ہوں کون لاج دو سیما ہوئے گا لیا اللہ تعالیٰ, تو مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں کلمہ حسر آیا ہے کہ یہ چار چیزیں حرام ہیں, جبکہ ان چار چیزوں کے علاوہ بھی محرمات ہیں, تو پھر اس کا کیا معنی؟ یہ ایک اشکال ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں کہ یہاں کلمہ حصر کے ساتھ چار ایسوں میں ہی کلمہ حصر کے ساتھ بیان کیا گیا کہ سوا اس کے نہیں, یہ انا ما کلمہ حصر کا ہے ما اللہ کے معنی میں, تو حصر کا معنی یہ ہوا نا, مفہوم یہ ہوا نا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں, جبکہ اس کے علاوہ بے اتفاق امت قرآن و سنت سے ہی ثابت ہے بہت ساری چیزوں کی حرمتیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے اشکال. اس اشکال کا حل دو حرفی ہے کہ یہاں یہ حصر اضافی ہے, حصر عموم کے لیے نہیں. کیا ہے حصر؟ اضافی ہے, یعنی وہ لوگ جو تھے ان چیزوں کو آرام نہیں سمجھتے تھے, یہ ان لوگوں کے متعلقہ ہے جہلیت کے دور کے جو لوگ تھے, اور یہ حضرت اضافی ہے ان کی بنسبت ہے, اور حضرت اس میں عمومیت کا اثر نہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ دوسری بات, حرام کیا ہے تم پر میتا کو, یہ قرآن کی آیت ہے, لیکن یہ جو مچھلی ہے اور مکڑی ہے یہ حلال ہے, اور یہ خبر وید ہے. ادھر تو ہمارے اکابر اناف نے اصول قائم کیے ہیں کہ کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے خبر وید کے, لیکن یہاں مچھلی کھائی جا رہی دن رات. اور قرآن میں یہ فرمایا کہ تم پر میتا کو حرام کر, تو مچھلی یہ مردہ حلال ہے, اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح مکڑی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر چلتے چلتے یہاں معاملہ پہنچ گیا تو مقلدین حضرات نے یہ کہا کہ تافی مچھلی جائز نہیں, وہ حلال نہیں. تافی مچھلی جو پانی کے اندر خود مرتی ہے اور پھر پانی کی وہ موج اس کو باہر پھینک دیتی ہے, جبکہ صحابہ کرام نے پورے 15 دن کھائی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, پورے 15 دن. اتنا بڑا مچھرا تھا وہ کہ اس کی پسلیوں کو اس طرح کھڑا کیا گیا, اور اس کے نیچے سے جو سب سے قداور اونٹ اور قداور آدمی تھا اس کے اوپر بٹھا کے اسوار کر کے اس یہ جو کجی ہے پنسلی کی اس کے نیچے سے گزارا گیا اور نکل گزر گیا. آنکھ کے اس گڑے میں آدمی کو بٹھایا گیا, 15 دن کھاتے رہے, لیکن اس کا کوئی ابھی جوں کہ توں باقی ہے بہت ہی سال. اور جب واپس آئے تو صحابہ نے امام کائنات کے پاس اس کا ذکر کیا, آپ نے فرمایا تمہارے پاس ہے تو مجھے بھی دے دو. لیکن ہماری تقلیدی ٹکسال میں جہاں تک میں پہنچا ہوں مجھے پتا چلا ہے ہاں وہ یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے. تو اسی واسطے میں نے پوری محنت و کاوش کر کے سارے دلائل پر غور کر کے تقلید امتی کی کو واجب تو کیا جائز بھی نہیں سمجھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ ودما اور تم پر خون حرام کیا ہے, لیکن حدیث نے مستثنا کیا کہ تہال تلی اور جگر کا خون یہ حلال. سمجھ آ گئی بات کی؟ وما ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت, اور خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خنزیر کی ہڈیاں اور خنزیر کی چربی اور خنزیر کا چمڑا یہ استعمال کرنا جائز ہے. سمجھ آئی نا؟ اس سے مراد پورا خنزیر کی ہر چیز مراد ہے, ہڈی ہو یا اس کی کوئی بھی چیز ہو اس کو کھانا حرام ہے. لحم الخنزیر. اور پھر فرمایا وما چوتھے نمبر پر وما الا بہ لغیر اللہ, اور ہر وہ چیز جس کی تشہیر کی گئی ہے غیر اللہ کے نام پر اس کو کھانا جائز نہیں ہے, اللہ نے اس کو حرام کیا. اور اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ کسی چیز کو غیر اللہ کا نام پر بھینٹ چڑھایا گیا اور ذبح کرتے وقت بھی اس بکرے کو، اس مرغے کو، اس چھترے کو، اس اونٹ کو جو غیر اللہ کی بھینٹ چڑھایا گیا ہے، غیر اللہ پر نذرانے کے طور پر چڑھایا گیا ہے، اس کو ذبح بھی غیر اللہ کے نام سے کیا جائے، جیسے جاہلیت کے لوگ کر لیتے تھے لات منات کے نام پر. یہ بے اتفاق امت حرام، یہ بے اتفاق امت یہ صورت حرام. اور ایک صورت یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر اس کو بھینٹ چڑھا دیا گیا، غیر اللہ پر نذرانے کے طور پر دے دیا گیا، لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا. نکالیا کہ نہیں؟ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کے ساتھ ذبح کیا اجرا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بارے میں محققین کا موقف یہی ہے کہ یہ بھی حرام ہے، اگرچہ ذبح کے وقت نام لیا گیا ہو اللہ رب العزت کا، پھر بھی یہ حرام ہے اور اس کو کھانا جائز نہیں ہے. تو اس سلسلہ میں میں حوالہ دوں گا مولانا عبدالحق حقانی رحمت اللہ علیہ، وہ اپنی تفسیر حقانی میں ڈٹ کے لکھتے ہیں کہ یہ صورت بھی حلال نہیں، حرام. اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فتح الغفور میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح قاضی بیضاوی کی کتاب تفسیر بیضاوی کے حواشی میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ غیر اللہ کے نام جس چیز کی بھینٹ چڑھائی گئی ہے اگرچہ وہ بوقت ذبح کے اللہ کا نام لیا گیا ہو، پھر بھی وہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے. چنانچہ لکھتے ہیں کلو ما نود یا لہ بغیر اسم اللہ فوا حرام و ان ذبح بسم اللہ ایسو اجمع العلماء ہو لو ان مسلم ذبح ذبیحۃ و قصد بذبیحۃ تقرب لغیر اللہ فصار مرتدا. کہ دوسرا، ہر وہ شخص جو کسی جانور کو اللہ کے بغیر غیر اللہ کے نام پر بطور تقرب کے چھوڑ دیتا ہے، نذرانہ اور بھینٹ چڑھا دیتا ہے، وہ اگر اللہ کے نام کے ساتھ بھی ذبح کیا جائے پھر بھی وہ حلال نہیں ہوتا. اور میں تو خود فتوی ایسے دیا نہیں کرتا، لیکن یہ فقہا نے لکھا ہے کہ سارا مرتب. اور در مختار جو حنفی مسلک کی بڑی چوٹی کی کتاب ہے، اس میں کتاب الزبائے میں لکھا ہے، یہ مجھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث کے مذہب میں یہ قطعا درست نہیں ہے، لیکن میں اپنے اکابر اناف کو بھی اپنے بزرگ سمجھتا ہوں، اس لیے میں ان کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ امیر کے آنے پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے یا اور کوئی چیز مٹھائی دی جاتی ہے، قواعد من العظماء، جیسے کہ عظماء آتے ہیں اور ان کے نام پر وہ چیز بھیج چڑھائی گئی ہوتی ہے، تقرب کے طور پر رکھی ہوتی ہے، تو یحرمو لانہ لغیر اللہ، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو غیر اللہ کے نام پر اس کا تقرب، غیر اللہ کے نام پر اس کو بھینٹ چڑھایا گیا، نذرانہ دیا گیا، تشہیر کی گئی. اور اگرچہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو یہ در مختار میں جو انفی موقف کی بڑی چوٹی کی کتاب ہے، پانچویں جلد 214 نمبر صفحہ میں موجود ہے، لیکن اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ 309 جلد 6 در مختار میں ہے، صفحہ 309 جلد 6 میں، کہ بلو زب لائف لا یحرم، اگر مہمان آنا ہے، مہمان کے لیے ذبح کیا گیا تو وہ آرام نہیں ہوتا، لانہ سنت خلیل علیہ السلام، کیونکہ تو وہ خلیل علیہ السلام کی سنت ہے، بھائی اکرام الضیف ہے، ضیف کی مہمانی کرنا ہے، عزت افزائی ہے، اور اللہ نے مہمان کی عزت افزائی کا حکم دیا ہے، بل فارق و انہ، اور اس میں مابل فرق یہ ہے کہ وہ اگر آیا ہے تاکہ مہمان آیا ہے تاکہ اس اور اس نے اس چیز کو خریدا ہے، حاصل کیا ہے مہمان کی مہمانی کے لیے، تو یہ ذبح خالص اللہ کے لیے ہوگا، اور اس کی منفعت جو ہے وہ مہمان کے لیے ہے یا ولیمے کے لیے ہے یا اور کسی نفع کے لیے ہے، وَإِن لَمْ يُقَدِّمَا، اور اگر اس نے اس کو نہیں لایا تاکہ اس کو کھائے، بلکہ وہ اس کو لاتا ہے غیر اللہ کے نام بھیٹ چڑھانے کے لیے، تو فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ در مختار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ موجود ہے کہ ان کے زمانے میں فرزدق جو بہت نامی گرامی شاعر گزرا ہے، اس کے والد غالب نامی نے اونٹ ذبح کیا، اور کہیں ذکر نہیں ہے کہ ذبح اونٹ کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا ہو، حضرت علی سے پوچھا گیا تو حضرت علی نے اس کے کھانے سے سب کو منع کر دیا، اور جتنے صحابہ اور مسلمان موجود تھے کسی ایک نے اختلاف نہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ماں اللہ لغیر اللہ کے قبیل سے، یہ ماں اللہ لغیر اللہ کے قبیل سے، ہاں جی نہیں یہ در مختار میں نہیں ہے، یہ تفسیر قرطبی میں ہے، میں ابھی منگوائی ہے تفسیر قرطبی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا سائل نے کہ ہمارے کچھ رضائی رشتے دار ہیں اجمی، اور انہوں نے اپنے کوئی عیدیں اور کوئی تہوار کے دن مقرر کر رکھے ہیں، اور آپ نے وہ تہوار کے دن ہماری رشتے داری کی وجہ سے ہمارے گھر تحفے بھیج دیتے ہیں، تو کیا ہم وہ تحفے قبول کر لیں؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا مت قبول کرو، سمجھائی بات کی، اس دن کا مضبوط جو ہے اس کو مت قبول کرو، پھل فلا تاکلو، اس کو مت کرو جو اس دن ذبح کیا گیا، اور تیسری صورت اس کی یہ ہے، یہ دو صورتیں ہو گئی، اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے نام پر گائے بھینسا اونٹ کوئی جانور بکرا مرغا ناک کاٹ اس کا کان کاٹ کے چھوڑ دیتا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ یہ ذبح کیا جائے اور نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھائے، تو یہ اس بینٹ نہیں چڑھتا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے سورہ مائدہ میں بحیرہ اور وسیلہ کا ذکر کیا ہے، تو یہ اس آدمی سے اجازت لے کر جس کا وہ مال ہے اس کو استعمال کرنا جائز ہے، اگر اس سے کیونکہ اگلے جس کے نام پر یہ بینٹ رہ جاتا ہے اس کی ملکیت تو ہوتا ہی نہیں، اگر فقہاں کا موقف یہ ہے کہ اگر ان کو بھی حرام قرار دے دیتے تو پھر اس کا معنی ہے کہ بحیرہ اور وسیلہ اور صاحبہ کی تائید ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ، اس کی اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، تو اس واسطے یہ بھی اسی قبیل میں سے ہوگا، اب رہے گا یہ مسئلہ کہ بیمار مریض اس کی مثلاً آپریشن ہونا ہے اور خون دینا ہے اس کو, تو یہ بھی بڑا ہم مسئلہ ہے اور مارکے کا مسئلہ ہے. مختصر بات تو یہ ہے کہ مخلوق انسان اللہ کو بڑے پیارے ہیں, اس لیے جان انسان کی چونکہ محترم ہے تو اس کے بغیر اس کے متبادل کوئی دوائی نہیں ہے. تو یہ چیز جس کو فقہاء نے نجس کہا ہے, خون دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے, لیکن اس کی جان بچانے کے لیے دینا جائز. بات سمجھ میں آ گئی. اور ایک اور بات بھی ہو گئی کہ کسی کا ناک کاٹ کر, کان کاٹ کر کسی طرح وہ داخل کیا جائے تو یہ کاٹ چاٹ جائز نہیں ہے, مگر اللہ نے سائنسدانوں کو توفیق دی ہے کہ وہ ایک سوئی لگا کر اس کا خون نکال لیتی اور پھر سوئی کے ذریعے آگے دوسرے مریض میں داخل کر دیتی. لہذا اس ممنوع اور توہین امیر صورت انسان کے لیے جو تھی اس سے بچاؤ ہو گیا. اب انسان کی جان کا تحفظ کرنا ہے اور کوئی متبادل اس کے اور دوائی ایسی نہیں ہے کہ اطباء اور ڈاکٹر جراح کہیں کہ اس کو استعمال کریں گے تو یہ اس کی جان بخشی ہو جا سکتی ہے اور یہ اس زبردست آپریشن کا دفاع کر سکتی ہے, اتنی قوت پیدا کر سکتی ہے مریض میں, تو پھر تو جائز نہیں. لیکن اب اس کی متبادل کوئی صورت نہیں, اس لیے اس طرح کے مریض کو خون دینا یہ درست اور جائز ہوگا. ہاں جی جلدی کر جلدی. جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ماں اللہ بل غیر اللہ میں ہی شامل ہے, اور ہلا ماں غیر اللہ بھی کا یہ مصداق ہے. جی کون سے ہی ہے ٹھیک ہے. ہاں بتائیں کہ اگر آپ کو اس وقت دودھ پلایا جائے تو آپ کی جنسیت بدل جائے گی اس کے ساتھ. اسی وہاں سے تو حدیث میں آیا کہ دو سال کے بعد حرمت الزاد ثابت ہی نہیں ہوتی. تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ جن کے نزدیک کن کے وہ شاد فتمہ ہے, اور وہ ایک خصوصیت تھی حضرت سالم مولا ابی زیبہ کی اور امت صحابہ کرام امہات المومنین حضرت عائشہ کے بغیر سب کا فتویٰ یہ تھا کہ جائز نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ دو سال کے بعد دودھ بچے کو نہیں پلا سکتے اور جوان کو کیسے پلایا جا سکتا ہے. تو جب دودھ بغیر کاٹ چھاٹ کے نکلا ہے تو ثابت ہوا کہ جو سوئی ٹیکے کی سوئی کے ساتھ خون نکل سکتا ہے اور دوسرے کو ٹیکے کی سوئی کے ذریعے اس کے جسم میں داخل کیا جا سکتا ہے بغیر جسم کے کاٹنے کے, اور اس سے اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے. تو جائز خون سے بننے والا دودھ جب نہیں پیا جا سکتا, خون سے بننے والا دودھ جب نہیں پیا جا سکتا وہ تو رضاعت ثابت رضاعت کے لیے ہے, لیکن یہ تو اس کی زندگی کے بچانے کے لیے. جب دیکھو جب نصوص شریعہ آ جائے جان بچانے کی, فرمایا جس نے کسی کی جان بچائی کل نماز یا نسا جمیا, اس واسطے ناجائز طریقہ نہیں نہ رہا, کیونکہ غیر باغی ملا عادل میں یہاں جا منیست اللہ, یہ منیست اللہ کا ایک مستحق ہے. جو شخص لاچار ہو جائے, یہ اپنی زندگی کے تحفظ میں لاچار ہو گیا, خون کے بغیر اس کی زندگی کا تحفظ نہیں ہو سکتا. غیر باغ ان کا مانا جو اپنی بس ٹائم ہو گیا. جی جی گل سنو میری, گیارہویں بھی اس میں آ گئے تو مشہور مسئلہ گیارہویں کا.